นัยสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะหมายความว่าทรงเข้าถึงด้วยความจริงแท้บ้างทรงเข้าถึงความจริงแท้บ้างนะเพราะคำว่าคโตเนี่ยมีความหมายว่าอย่างถึงหรือว่าพ้นแล้วบรรลุแล้วดำเนินไปแล้วก็อธิบายคตะถึงว่าอย่างถึงก็ต้องอย่างถึงทุกขสัจใช่ไหมพ้นจากสมุทัยสัจบรรลุนิโรธสัจจะดำเนินในมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นคำว่าคตะตัวนั้นเนี่ยเน้นถึงอย่างถึงอริยสัจแทงตลอดอริยสัจนั่นเองคำว่าคตะคตะเนี่ยนะคตะตถาคตเนี่ยตถาคตะเนี่ยนะไอ้คตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าอย่างถึงพ้นแล้วบรรลุแล้วดำเนินไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงแล้วคืออย่างถึงแล้วซึ่งโลกทั้งหมดด้วยความจริงแท้จริงแท้เนี่ยอย่างถึงด้วยอะไรด้วยตีรณปริญญาตีรณปริญญาก็อนิจจโตทุกขโตโรคโตอนัตตโตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากโลกนี่โลกนับหนึ่งได้ไหมได้คือสรรพสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารโลกสองนามรูปโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกอายตนะภายในหกโลกเจ็ดวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดโลกกระทำแปดโลกเก้าสัตวาสเก้าโลกสิบอายตนะสิบนะโลกสิบสองอายตนะสิบสองโลกสิบแปดธาตุสิบแปดโลกเหล่านี้พระองค์พิจารณาแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะพระองค์พิจารณาพวกนี้อย่างละเอียดทีท่วนรอบคอบเลยนะพระตีรณะตัวนั้นแปลว่าใคร่ครวญแปลว่าพิจารณาแปลว่าไตร่ตรองเข้าไปไตร่ตรองว่าคือไม่ได้ไปให้ร้ายไม่ใช่ให้ร้ายโลกแต่พูดโลกตามที่โลกเขาเป็นเนี่ยนะคำว่าตีรณะเข้าไปไข้ครวญเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปให้ร้ายป้ายสีว่านี่ตัวโรคตัวฝีตัวหนองแต่จริงๆมันมีโรคในนั้นจริงๆเป็นฝีจริงๆเป็นหนองจริงๆนั่นแหละเป็นความลำบากจริงๆเอามาเคยดูหนังสือทางการแพทย์หลายเล่มนะพวกหมอพยาบาลนี่ต้องสวมถุงมือใช่ไหมเดี๋ยวติดเชื้อขึ้นมาก็ยุ่งไอ้เจ้าของเขาไม่คิดว่าตัวโรคเดินได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาคิดอย่างนี้ไหมคนไข้นึกไหมว่าตัวเองนี่คือตัวโรคที่กำลังเดินได้แต่หมอเกี่ยวข้องกับคนไข้นะต้องสวมถึงมือเขากลัวติดเชื้อเหมือนกันนะก็มีหมอคนหนึ่งไปรักษาโรคบางอย่างแล้วอ่ะไอ้ถุงมือมันทะลุได้เชื้อมาเลยซิฟิลิสนั่นก็หมอผู้หญิงอ่ะนะแต่ไปทำไข้ถุงมือมันบาดก็เลยได้เชื้อบางอย่างเข้ามาเลยแล้วก็เพิ่นสามารถติดเชื้อได้เนี่ยนะมันก็คือตัวโรคเดินได้นะมันเป็นการเข้าไปใคร่ครวญตามเป็นจริงถามว่าคนป่วยกับคนไม่ป่วยไหนมากกว่ากันคนป่วยมากกว่าแล้วจะไม่เรียกว่าโรคจะเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมก็ชาติชรามรณะความจริงเขาเป็นอย่างนั้นคำว่าตีรณาเนี่ยตีรณปริญญาเนี่ยไม่ใช่ให้ร้ายแต่พูดตามเป็นจริงนะก็ห้องส้วมก็คือส้วมมันยังค่ำนะพูดห้องน้ำมันจะเพราะไปหน่อยส้วมเลยนะมันก็วันยังค่ำนะที่เก็บของปฏิกูลอยู่ดีวันยังค่ำนั่นแหละมันจะทำกลิ่นหอมดีปานใดมันก็คือส้วมมันยังค่ำนั่นแหละเหมือนกันนะขนาดนั้นก็แหมเอาอะไรไปโปรยเขาหน่อยนะหอมเมื่อวานเนี่ยแต่พอไปอีกหลายๆแห่งเลยปิดจมูกไว้นะมันก็กลิ่นเหมือนกันเนี่ยนะแต่มหาพูดที่เป็นเหตุใกล้ดีกับไม่ดีแค่นั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงแล้วคือพ้นแล้วซึ่งเหตุเกิดของโลกด้วยความจริงแท้คือปหานะปริญญาเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงนามว่าตถาคตเมื่อพระองค์ใคร่ครวญโลกโดยประการทั้งปวงนะใคร่ครวญแล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ของพระองค์พระองค์ก็เลยปหานะคำว่าละก็ไม่ได้ไปเข็นฆ่าพระพุทธเจ้าทิ่มตาให้บอดเลยไหมไม่ใช่ตัดเยื่อใยในนามรูปได้หมดแล้วตัดเยื่อใยในเวทนา3ตัดเยื่อใยในอาหาร4ตัดเยื่อใยในอุปาทานขันธ์5พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองเปรียบเทียบก็เหมือนว่าดอกบัวที่เกิดในโลกแต่ว่าดอกบัวนะเกิดอาศัยน้ำและโคลนตมนะ พอพ้นมาแล้วมีคราบน้ำกับโคลนตมอยู่ในนั้นไหมไม่มีฉันใดพระองค์ก็เป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาในโลกก็พ้นโลกฉันนั้นก็พระองค์ละโลกได้แล้วคือละฉันทราคะในโลกเนื่องจากใคร่ครวญเห็นสภาพของโลกตามที่เป็นจริงโดยถี่ถ้วนครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงแล้วคือบรรลุแล้วซึ่งความดับของโลกด้วยความจริงแท้คือการกระทำให้แจ้งเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเนี่ยนะถึงที่สุดแห่งโลกแล้วใช่ไหมที่สุดแห่งโลกอันนี้กันชื่อของพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงแล้วคือดำเนินไปถึงแล้วซึ่งความจริงแท้คือข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุให้ถึงความดับโลกเพราะฉะนั้นจึงนามว่าตถาคตมันก็คือโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาอันโลกอันนี้เน้นสังขารโลกนะไม่ได้เน้นโลกเน้นสังขารโลกในบรรดาโลกสามนะโลกสามมีอะไรสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกสังขารโลกนี่ก็คือการประชุมพร้อมแห่งสังขารสังขารเหล่าใดประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตวโลกสัตวโลกอาศัยอยู่ที่ใดที่นั่นเรียกว่าโอกาสโลกเนี่ยนะแต่นี้เน้นไปที่สังขารโลกนะมันพระองค์นี้โลกพระองค์กำหนดรู้แล้วโลกกสมุทัยพระองค์ละแล้วโลกกนิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วนั่นนะเมื่อวานปั้นพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งหนึ่งนะบนเขาแห่งหนึ่งพระภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะนั่งดูเหมือนคือจะดูภาพนะเหมือนโลนั่งผู้รู้แจ้งโลกจริงๆอ่ะนะโลกับวิทูนะเพราะว่าบนยอดเขาใช่ไหมภาพพระพุทธรูปตั้งมองเห็นวิวโดยรอบไปหมดเออโลกับวิทูจริงๆอ่ะนะรู้อย่างรู้โลกโดยประการทั้งปวงอ่ะนะมองเห็นอันนี้ถ้าอันนี้เราดูจากแทบคร่าวๆใช่ไหมเราก็มาระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกโดยประการทั้งปวงโดยเฉพาะสังขารโลกนะจำแนกตั้งแต่1ถึง18ใช่ไหมถ้าสัตวโลกล่ะโอ้เรื่องมากนะหาประมาณไม่ได้เพราะเหตุนั้นคำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกอันตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตหลุดพ้นไปจากโลกแล้วหลุดพ้นแล้วจากโลกนะหลุดโลกอ่ะเรียกอะไรหลุดโลกโลกุตระหลุดโลกพ้นโลกก็เหมือนกันนั่นแหละก็โลกุตระนั่นแหละก็พ้นโลกนะโลกะบวกอุตระอุตระแปลว่าพ้นแปลว่าข้ามก็ได้นะโลกะก็คือโลกนะนะก็มาโลกะบวกอุตระพ้นโลกข้ามโลกอ่ะนะหลุดโลกก็ได้ก็คือนิพพานนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดของโลกตถาคตตรัสรู้พร้อมแล้วตถาคตละเหตุเกิดของโลกได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับโลกอันตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตทำให้แจ้งความดับโลกได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุให้ถึงความดับโลกอันตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตเจริญข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุให้ถึงความดับโลกได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดมีอยู่แก่โลกกับทั้งเทวโลกสิ่งนั้นทั้งหมดอันตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าตถาคตเนี่ยนะคำว่าโลกเหตุเกิดของโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกถ้าโลกะนิโรธสูตรยกมาเหลือแค่สองคำเหลือว่าสมุทยังฆะกับอันนั้นคือเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกนั่นนะแต่ที่อื่นนะยังชอบคำหนึ่งพระองค์บอกว่าทุกขธรรมโลกตัวนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทุกขธรรมแต่ใช้คำว่าทุกขธรรมปั๊บเนี่ยโหฟังแล้วซาบซึ้งมากทำไมจึงซาบซึ้งบอกว่าทุกขธรรมแปลว่าที่ตั้งแห่งสารพัดทุกสารพัดทุกมันลงที่ไหนมันลงที่ขันห้านี่แหละมันไม่เกินขันห้าหรอกเพราะฉะนั้นคำว่าขันห้าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทุกขธรรมแต่ทีนี้เรียกว่าโลกถ้าใช้คำว่าโลกเนี่ยนะเป็นการประกาศทุกขสัตว์โดยอนิจจลักษณะเพราะคำว่าโลกโลกแปลว่าสลายไปแต่ถ้าเป็นที่อื่นทุกขธรรมทุกขธรรมทุกขธรรมก็ประกาศทุกขลักษณะทั้งซึ่งสามารถประกาศเป็นทุกขลักษณะก็ได้อนิจจลักษณะก็ได้อนัตตลักษณะก็ได้ในการประกาศตัวทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกขสัตว์จะประกาศในแง่ไหนก็ได้เนี่ยนะ ซึ่งตรงนี้ถ้าโลกเหตุเกิดของโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกอันนี้แหละเรียกประกาศแบบแทงตลอดอริยสัจแบบอนิจจังเป็นหลักดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราจะแสดงทุกขธรรมเหตุเกิดและความดับทุกขธรรมแก่เธอทั้งหลายดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราจะแสดงทุกขและความดับทุกข์แก่เธอทั้งหลายคำนี้เขาเรียกว่าเน้นประกาศทุกขลักษณะแสดงสักกายะเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าสักกายะเน้นอะไรอนัตตลักษณะเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสำคัญว่าเป็นตนพันซึ่งถ้าเราเพ่งดีๆนะทุกคำในนั้นนะประกาศไตรลักษณ์อยู่ในตัวประกาศตีรณะปริญญาว่าทุกขสัตว์เนี่ยขั้นเพ่งในแง่ใดถ้าดูในพระสูตรเนี่ยการกล่าวถึงทุกแบบผู้ทำปริญญาแต่ถ้าเราเรียนแบบภาพที่ทำเฉยๆเนี่ยนะเรียนเฉพาะปริเฉดเนี่ยจะกล่าวแบบสภาวะประมัดของเราอ่ะนะก็จะกล่าวเน้นแบบสภาวะประมัดอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้แต่ว่ามันประมัดก็แล้วกันมันไม่เที่ยงยังไงก็ยากแต่ว่าถ้าใช้แบบพระสูตรเนี่ยเป็นใช้คำแบบผู้ทำปริญญาเขาใช้กันคือพูดแบบอะไรนะถ้าพูดภาษาหนึ่งก็บอกว่าพูดแบบนักปฏิบัติเขาพูดกันพูดแบบคนมีตาเขาเห็นน่ะนะเขาคุยกันเขารู้กันเลยว่าโลกสิ่งที่สลายไปถ้าใช้คำว่านี้ทุกโอแสดงว่านี้เป็นทุกขลักษณะนะเจริญทุกขานุปัสสนามากถ้าแบบว่านี้สกายะก็กายของตนใช่ไหมมันเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญว่าเป็นตนอันนั้นแหละอนัตตลักษณะละเพราะจริงๆมันไม่ใช่ตนน่ะ ก็ธรรมเทศนาส่วนใหญ่ที่บรรลุกันเนี่ยพระองค์ใช้พระสูตรมากกว่าพระอภิธรรมไหมครับ ก็อภิธรรมนะที่เป็นอภิธรรมปิฎกในมนุสภูมิมนุสโลกอาจารย์สันติเคยอ่านพบมาแสดงที่ไหนบ้างไหนนะเรียนถึงหรือยังเรียนยังอ๋อไม่ได้ฟังคำถามมัวแต่ขีดคือก็ถามว่าแสดงอภิธรรมปิฎกในหมู่มนุษย์ทั้งหลายตรงไหนบ้างพุทธพจน์นะอันนี้นี่พุทธพจน์นะไม่ใช่ถ้าสมัยหลังๆไม่มีให้เห็นเช่นภาษารีบุตรสอนเป็นต้นเนี่ยนี่ถือเรื่องธรรมดาแต่ที่เป็นพระพุทธพจน์เลยประกาศเป็นอภิธรรมล้วนๆเพียวๆว่างั้นเถอะสายดื่มเหล้ามาก่อนทำไมประกาศอภิธรรมล้วนๆเนี่ยนะอ๋อแสดงกับภาษารีบุตรที่สาโนดาตอ๋อใช่ภาษารีบุตรก็แสดงกับลูกศิษย์อีก500ที่เคยเกิดเป็นครั้งคราวโอ้ได้ครับโอเคตามนั้นก็ได ้แล้วก็บุคคลสมัยเราเนี่ยถ้าจะเรียนพระอภิธรรมอย่างเดียวโดยไม่สนใจพระสูตรหรือว่าสนใจไม่เพียงพอเนี่ยสมควรไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ถามว่าความผิดหรือสามารถพลาดได้ถ้าเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าถ้าศึกษาวินัยไม่ดีเนี่ยนะทุศีลศึกษาวินัยนะเรียนไปเรียนมาทุศีลถ้าเรียนไม่ดีอันนี้พูดถึงถ้าวิบัตินะเหมือนว่าเรียนไฟฟ้านะถ้าเรียนไม่ดีเป็นอะไรไปช็อตตายอย่างเงี้ยเรียนขับรถนะถ้าพลาดได้ชนกันตายอย่างเงี้ยนะอันนี้คือหมายความว่าตัวมันไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมแต่มันก็มีข้อเสียบ้างถ้าไม่แยบคายเองพันผู้ที่ศึกษาวินัยถ้าศึกษาไม่ดีทุศีลผู้ศึกษาพระสูตรถ้าศึกษาไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิศึกษาพิธรรมถ้าศึกษาไม่ดีฟุ้งซ่านเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาปิฎก3เข้าใจผิดเลยนะศีลก็ทุมิจฉาทิฏฐิและก็ฟุ้งซ่าน3อย่างรวมกันเนี่ยโอ้เสียหายมากเลยนะศึกษาทั้ง3ปิฎกอ่ะนะแต่ว่าเข้าใจผิดในปิฎก3หมดก็ได้อานิสงส์3ประการ1ทุศีล2มิจฉาทิฏฐิ3ฟุ้งซ่านได้หมดเลยแต่ถ้าเอาอรรถะของพระไตรปิฎกมาจับเนี่ยนะอรรถะของพระไตรปิฎกมาจับว่าแต่ละปิฎกก็มีเนื้อความที่เราควรจะต้องศึกษาทั้ง3ปิฎกอย่างยกตัวอย่างว่าวินัยปิฎกเนี่ยนะก็มีอรรถะว่าเปิดตำราก่อนวินัยปิฎกเนี่ยนะอย่างเช่นคำว่าวินัยเนี่ยแปลว่ามีนัยยะต่างๆแปลว่ามีนัยยะพิเศษแปลว่ามีนัยยะที่ควบคุมกายวาจาเนี่ยนัยยะต่างๆก็คือวินัยบัญญัตินี่มีโดยประการต่างๆใช่ไหมนัยยะพิเศษก็คือมีทั้งมีการย่อมีการทำให้เคร่งขึ้นมีการผ่อนลงเนี่ยนะเรียกว่านัยยะพิเศษแล้วก็ควบคุมกายวาจาเพราะว่าจุดประสงค์ของพระวินัยก็คือความเรียบร้อยทางกายและวาจา ส่วนพระสุตตันตปิฎกเนี่ยนะท่านมีความหมายว่าส่องประโยชน์ทั้งหลายพระสูตรนะส่องประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นพระสูตรอีกในหนึ่งก็คือพระสูตรเนี่ยเรียกว่าอนุโลมตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์พระสูตรนี้เผล็ดประโยชน์เหมือนกับข้าวกล้าเผล็ดผลฉะนั้นพระสูตรเนี่ยย่อมหลั่งประโยชน์เหมือนกับโคนมเนี่ยนะหลั่งน้ำนมออกฉะนั้นพระสูตรนี้ย่อมป้องกันคือรักษาประโยชน์เอาไว้อย่างดีรักษาประโยชน์ตัวเองเป็นต้นไม่เสียหายพระสูตรมีเสมอด้วยสายบรรทัดนะสมัยใหม่ก็หมายบรรทัดนะสายบรรทัดเป็นเครื่องกำหนดของช่างทั้งหลายฉันใดแม้พระสูตรก็เป็นเครื่องกำหนดของวินยูชนทั้งหลายฉันนั้นเพราะว่าถ้าไม่เอาพระสูตรเป็นเครื่องวัดแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพระสูตรก็เหมือนมีมิเตอร์มีเครื่องวัดมีอะไรที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะถ้าช่างทั้งหลายก็ใช้สายวัดใช่ไหมใช้สายวัดสายบรรทัดเนี่ยนะถ้าที่ใช้สายวัดเนี่ยถ้าเป็นโบราณเนี่ยนึกออกถ้าใครผ่าไม้เลื่อยไม้เนี่ยก็ต้องใช้เอาได้เนี่ยได้แล้วก็มาย้อมกับถ่านหรือถ้าเป็นบ้านนอกจริงๆเนี่ยใช้ถ่านสีใช้ผงถ่านผงอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็มาดีดเนี่ยนะแล้วเขาจะถากตามนั้นน่ะเขาก็ถากตามสายบรรทัดพันธะเราทั้งหลายเอาพระสูตรเป็นปริมาณก็มีสายบรรทัดแต่ก็ไม่ใช่เอาสูตรใดสูตรหนึ่งนะเพราะพระสูตรทั้งหมดมีหลายหมื่นสูตรเนี่ยนะถ้าในหลายๆหมื่นสูตรนี่ยากที่จะผิดพลาดนะถ้าว่าตามพระสูตรให้เคร่งครัดเลยนะกับเอาตรวจกับทุกสูตรตั้งแต่พรหมชาลสูตรเป็นเบื้องต้นสูตรสุดท้ายคือจริยาปิฎกเนี่ยนะเอาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดนะไม่มีผิดพลาดง่ายๆเพราะเป็นสายบรรทัดของวินยูชนส่วนอีกในหนึ่งพระสูตรก็เหมือนกับว่าเส้นได้หมายถึงควบคุมไม่ให้เรี่ยรายกระจัดกระจายไม่งั้นเนี่ยโอ้โหยุ่งไปหมดเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงกันแน่พันพระสูตรนี้ก็เหมือนกับเส้นได้ที่รวบรวมไม่ให้กระจัดกระจายส่วนพระอภิธรรมเนี่ยนะถ้าเราจะถือเอาอภิธรรมเป็นประมาณอภิธรรมมีความหมายว่าเจริญเนี่ยนะมีความหมายว่าเจริญบ้างมีความหมายว่ามาตรฐานบ้างที่บุคคลบูชาบ้างที่ตัดขาดบ้างธรรมะอันยิ่งบ้างนะก็อภิธรรมนี่ก็มีหลายความหมายที่บอกว่าอภิธรรมเนี่ยนะมีอัตว่าก็บอกว่าธรรมะอันเจริญนี่ก็มีในอภิธรรมใช่ไหมธรรมะอันเจริญตัวนี้หมายถึงภาเวตปธรรมเนี่ยนะเช่นรูปปัตติยามัคคังภาเวติเมตตาสังคเตเจตสาเอกังที่สังภริตวาวิหารติภิกษุเจริญมัคเพื่อเข้าถึงรูปประพบนี้มีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1ที่2ที่3ที่4เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าธรรมะอันเจริญใช่ไหมอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมนี่สอนให้เจริญเมตตาไหมมีกล่าวถึงการเจริญเมตตาในจิตตุปาทกันเนี่ยนะวาระว่าด้วยรูปาวจรกุศลจะกล่าวถึงพรหมวิหารแม้กระทั่งในคัมภีร์วิพังเนี่ยอัปปมัญญาวิพังก็กล่าวถึงพรหมวิหารหรือบางทีบัณฑิตกำหนดเป็นมาตรฐานเพราะความเป็นสภาพที่ควรกำหนดด้วยอารมณ์เป็นต้นเช่นรูปารมณังวาสัทธารมณังวานะก็มีระบบมีระเบียบเป็นมาตรฐานอภิธรรมนี่เป็นกฎเป็นระเบียบเป็นมาตรฐานทำให้นี่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นตั้งแต่จิตตุปาทกันใช่ไหมจิตอย่างนี้มีสีเป็นอารมณ์บ้างมีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นมีรสมีโพธาภะเป็นอารมณ์เป็นต้นหรือบางทีก็อภิธรรมมีความหมายว่าอันท่านบูชาแล้วเช่นเสขาธรรมมาเสขาธรรมมาหรือโลกุตระธรรมมาเสกธรรมมาเสกธรรมโลกุตระธรรมคำเหล่านี้เป็นคำที่ต้องควรบูชานะหรือบางทีธรรมทั้งหลายที่ตัดขาดแล้วเพราะความเป็นของที่ตัดแล้วตัดขาดตามสภาวะแยกแยะตามสภาวะเช่นผัสสะก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างหนึ่งผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติก็คือเป็นการแยกแยะถึงธรรมะทั้งหลายหรืออภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งก็ได้เช่นมหคตาธรรมมาอัปปมานาธรรมมาอนุตตราธรรมมาที่แปลว่ามหคตาธรรมอัปปมานธรรมเป็นต้นคือในความหมายของแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยก็มีความหมายทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็มีความหมายถ้าศึกษาดีศึกษาถูกต้องวินัยก็นำมาซึ่งวิชา3พระสูตรนำมาซึ่งอภิญญา6อภิธรรมก็นำมาซึ่งปฏิสัมภิทา4แต่ถ้าพลาด ก็อย่าลืมว่าถ้าผิดต่อพระวินัยทุศีลศึกษาพระสูตรเข้าใจผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิศึกษาพิธรรมถ้าไม่ดีก็ฟุ้งซ่านนี่ในหนึ่งมันเราก็ไม่ควรปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งนะยังชอบคำว่าปิฎกแต่ละปิฎกอย่างพระวินัยปิฎกมีกี่ธรรมขันธ์ 21,000 ธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์อภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์รวมเบ็ดเสร็จ 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้า1องค์เมื่อแต่ละธรรมขันธ์เท่าพระพุทธเจ้า1องค์เนี่ยนะควรหรือที่เราจะปฏิเสธพระวินัยตั้งพระพุทธเจ้า 2,100 อะไรนะ 21,000 องค์โอ้ปฏิเสธบอกคืนพระพุทธเจ้า 21,000 องค์อ่ะนะน่าเสียน่าเห็นใจนะบอกไม่เอาหรอกพระสูตรไม่เอาอ่ะปฏิเสธพระพุทธเจ้าอีก 21,000 องค์ถ้าปฏิเสธอภิธรรมก็ปฏิเสธพระพุทธเจ้า 42,000 องค์โอ้แล้วจะเหลืออะไรล่ะคะนี่นะก็น่าเห็นใจมากๆนะเราก็ไม่ควรปฏิเสธอ่ะนะส่วนไหนที่ยังไม่รู้เราก็เอ๊ะไม่รู้เนี่ยถ้าพูดแล้วมันเสียหายตรงไหนอันนั้นถ้าเราถามทางเป็นต้นนะไปถามทางใครเนี่ยเวลาเดินทางนะถ้าคนถามเขาตอบว่าไม่รู้กับมั่วเราชอบคำไหนที่สุดไม่รู้นะเพราะว่าเคยถูกเขามั่วมาหลายเจ้าแล้วนะถ้าเขาพูดว่าไม่รู้นะเราจะเสียหายไม่มากเลยแต่ถ้ามั่วนี่ยุ่งมากเลยนะก็จำได้นะครั้งหนึ่งไปบิณฑบาตที่วารินชำราบอุบลราชธานีเราก็ไปพักเอาข้าวของวางไว้ที่เทศบาลวารินเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตกับพระสองรูปขาไปเนี่ยตลาดร้านตลาดยังไม่เปิดใช่ไหมแล้วก็พอกำหนดทิศทางได้เดินไปบิณฑบาตได้อาหารพอสมควรแล้วเราจะกลับนะตลาดเขาเปิดหมดแล้วคราวนี้มันจะอีกฉากหนึ่งเลยนะเมืองนี่กลางคืนกับกลางวันนี่คนละอย่างนะอันนั้นเปิดฉากกับปิดฉากไปแล้วเนี่ยคนละอย่างเลยกลับไม่ถูกเราก็ไปถามยอมเนี่ยทางไปเทศบาลวารินเนี่ยตรงไหนเขาก็ชี้ตรงกันข้อมเลยนะเราก็เดินน่าจำได้ว่าเดินน่าจะไม่เกิน 5-6-700 เมตรเนี่ยประมาณนี้แหละทำไมเดินไปเป็นกิโลแล้วยังไม่ถึงก็ไปถามอีกเจ้าหนึ่งบอกมันตรงกันข้อมเลยนะเดินใหม่เนี่ยได้เดินยาวเลยนะนะดีนะเนี่ยขนาดนี้มันหยาบๆนะถนนเบื้องเลยนะกว้างเป็นตั้งหลายเมตรเนี่ยนะถ้าคนนั้นบอกไม่รู้นะเราไม่เสียหายเลยเราจะได้ถามคนอื่นจะได้กลับเร็วขึ้นนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่ควรปฏิเสธหรือก็พูดว่าไม่รู้เนี่ยนะปุถุชนพูดนั้นมันน่ารักพอมาชอบฝรั่งคนหนึ่งก็พูดคำว่าเขาไม่ชอบเทวดาในหมู่มนุษย์เขาว่างั้นไอ้พูดรู้ทุกเรื่องเนี่ยนะคนไม่ชอบนะสารพัดรู้สารพัดเห็นไปหมดนะหมู่มนุษย์ด้วยกันเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาว่างั้นมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนั้นก็ศึกษาพระธรรมเราก็ควรตั้งอัตตะสัมมาปณิธิหลายเรื่องด้วยกันนะไม่งั้นนี่เปอร์เซ็นต์เขวเปอร์เซ็นต์เป๋นี่สูงมากไม่งั้นก็เลยทงเลยเถิดไปอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ดีนี่นะก็เอาข้าพเจ้าอย่างยอมนั่นนะตามจำอ้วนว่านั่นแหละข้าพเจ้าจับเที่ยวไปเนี่ยนะตรงนั้นอ่ะถูกแล้วเอาแบบนั้นแหละนั่นนะมาได้อะไรได้ศรัทธาก่อนก็ยังดีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่มีผิดอ่ะเชื่อเถอะถ้าเชื่อบุคคลอื่นไม่แน่นะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพลาดเชื่อเถอะพระเจ้ามหานามะกล่าวว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดตรัสอย่างหนึ่งพระสาวกตรัสพูดอย่างหนึ่งท่านจะเชื่อพระพุทธเจ้าหมายถึงอย่างนี้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งสาวกหรือสงฆ์ทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งพระเจ้ามหานามะบอกว่าข้าพระองค์จะเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมอ่ะเพราะว่าภิกษุสงฆ์ไม่มีสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้าประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณถ้าภาษาสมมุตินะถ้าภาษาริบุตรแย้งกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามหานามะบอกขอเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตญาณภาษาริบุตรไม่มีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ฐานะหรอกที่สาวกจะแย้งเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะแต่ท่านว่ารวมๆว่าโลกกับทั้งเทวโลกพูดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าว่างั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้ามหานามะยังเอาอย่างนั้นเลยของเราเอาฝ่ายไหนโอ้ไม่แน่นะนะพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าสิข้าพระเจ้าก็มีพระรูปหนึ่งนะว่ามายังฝังขำอยู่ตอนทุกวันเนี่ยนะก็บอกเขาทำเพื่อข้าพเจ้าเขาไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าเขาบอกงั้น ว่าเจ้าๆเหมือนกันใช่ไหมแต่ข้าพเจ้ากับพระพุทธเจ้าคนละอย่างเลยนะเขาบอกว่าทำเผยแพร่ศาสนาเพื่อข้าพเจ้าไม่ได้เพื่อพระพุทธเจ้านะก็เลยเป็นที่มาของความเสียหายสารพัดก็ดีแล้วมีพระรัตนตรัยเนี่ยเรียนรู้คุณพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้รู้โลกเหตุเกิดโลกความดับโลกผู้ที่ปฏิบัติเพื่อถึงความดับโลกโลกอันนี้หมายถึงอุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าถ้าแสดงในแง่ไม่เที่ยงก็คือโลกถ้าแสดงในแง่ความเป็นทุกข์ก็คือทุกขธรรมถ้าแสดงความเป็นอนัตตาเป็นต้นก็เป็นสักกายธรรมเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทิฏฐิก็คือขันห้านั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีทั้งเหตุเกิดและความดับนั้นก็อย่าลืมนะถ้าในโลกานิโรธสูตรเนี่ยแสดงถึงว่าเหตุเกิดของโลกคืออะไรโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดได้ยังไงนะก็ความประชุมกันของวัตถุวิญญาณอารมณ์เรียกผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานอุปาทานเกิดก็อะไรเกิดทำกรรมนะภพก็เกิดภพเกิดโลกก็เกิดเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็เกิดขึ้นนะที่จริงว่าโดยสรุปย่อๆก็คือสร้างโลกสร้างยังไงบอกทุกครั้งที่เนี่ยมองเห็นยมโตเนี่ยสร้างโลกแล้วนะใครมองเห็นก็สร้างโลกหูได้ยินเสียงก็สร้างโลกฟังธรรมนะถ้าไม่เห็นอริยสัจนะคือการสร้างหูเชื่อไหมแม้กระทั่งเป็นกุศลก็ตามเถอะให้ทานรักษาศีลก็ตามเป็นไปกับกุศลเมื่อวานไหว้พระเจดีย์เนี่ยด้วยกุศลจิตเนี่ยนะเห็นพระเจดีย์ก็สร้างตาฟังเสียงสวดมนต์ก็สร้างหูเดินก็สร้างกายนึกคิดก็สร้างใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราสร้างโลกกันตลอดแต่เป็นการสร้างเพื่อเลิกสร้างใช่ไหมสร้างโลกที่เป็นกุศลเนี่ยนะเพื่อจะออกจากโลกเป็นการเจริญญาณเพื่อออกจากโลกถ้าอริยมรรคไม่เกิดนะมันคือการสร้างโลกตลอดเวลาเพราะตัวที่ดับโลกข้อปฏิบัติที่ดับโลกคือขณะอริยมรรคขณะอื่นๆนี่คือขณะสร้างโลกเนี่ยนะดังนั้นก็เราทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุอริยมรรคอย่าเพิ่งนอนใจเนี่ยนะว่าใกล้จะถึงฝั่งแล้วไอการไหว้ทวนกระแสน้ำมันเป็นยังไงวะถ้าเลิกไหว้เมื่อไหร่เป็นยังไงใครเคยว่ายน้ำมั่งเลิกว่ายแป๊บเดียวนะถ้าว่ายทวนนะถ้าเลิกว่ายปั๊บมันอาจจะไปไกลกว่าเดิมอีกแล้วว่ายขึ้นมาใหม่อยู่นิ่งไม่ได้อะเชื่อไม่ใช่ทำตัวนิ่งๆได้นะเกี่ยวกับโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องอัปปมาถ้าทำเนี่ยนะทำต้องไม่ประมาทจริงๆก็เกี่ยวกับเรื่องโลกนะควรแล้วที่เธอจะทำด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมถ้าประมาทเมื่อไหร่หมายความว่าเฝ้าโลกรับใช้โลกโดยที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น คือถ้าเรียกว่าสักกายธรรมนี่นะฮะก็มันก็ประกาศอนัตตลักษณะใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นอุปาทานขันธ์นี่นะฮะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละก็เป็นการประกาศทุกขสัจใช่ไหมฮะนี่ถ้าเรียกว่าโลกเนี่ยถือว่าเป็นประกาศอนิจจลักษณะได้ไหมครับ ก็พอคำว่าโลกภิกษุรูปหนึ่งไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าโลกชื่อว่าโลกด้วยเหตุประมาณเท่าไหร่น้อแลจึงชื่อว่าโลกพระองค์ก็บอกว่าเพราะเหตุที่สลายไปนั่นแหละจึงชื่อว่าโลกอะไรสลายล่ะจักขุสลายรูปสลายจักขุวิญญาณสลายผัสสะนะก็สลายสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็สลายเพราะฉะนั้นด้วยประการดังนี้แลจึงชื่อว่าโลกนะทวารอื่นก็ในยะเดียวกันอันสิ่งใดที่สลายสิ่งนั้นชื่อว่าโลกแต่ถ้าตัวทุกข์นะอะไรเกิดก็ตาเกิดนั่นแหละชื่อว่าทุกข์เกิดเป็นต้นนั้นคำว่าทุกข์หรือทุกขธรรมหรือพวกนี้เป็นชื่อของประกาศทุกขลักษณะถ้าสักกายะเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิสารพัดก็เลยเป็นประกาศอนัตตลักษณะซึ่งไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉันทราคะโดยประการทั้งปวงเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องแล้วนะถ้าความเกี่ยวข้องมีความเพลิดเพลินก็จะมีถ้าความเพลิดเพลินเกิดอะไรเกิดนันทิสมุทยาทุกขาสมุทโยนะเพลิดเพลินก็ถ้าเพลิดเพลินเกิดทุกข์ก็เกิดเราเห็นโทษของความทุกข์ก็เลยไม่เกี่ยวข้องนะหรือเมื่อมองเห็นความเกี่ยวข้องประดุจกอไผ่ที่มันสานไปด้วยกิ่งไผ่นะเกี่ยวประสานยากที่จะออกได้มองเห็นความไม่เกี่ยวข้องประดุจหน่อไม้นะก็เลยเที่ยวไปดุจหน่อแรดนะครับ